کتاب دی او په دې کې د ټول مخلوق خیر دی. دا غیر پاره د الله د بيسلینا خیسه بيسله بل نشته. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. د دې نه بل باب شروع کړي او په دې کې الله زورنه ورکړي مؤمنانو ته په موالات د علی کتاب او یهود او نصاراو چې یهود او نصارا د الله ر دین دشمنان دي نو دوستانه او سره مو جوړوي تعلقات او سره مو قائموي او زجر ذکر کوي علی کتاب د پاره او دا باب تر 58 نمبر آیاته پوری بی آئی اللہ تعالی مومنانو تا خطاب گئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تتخذ الیہود والنسوارا منس یہودیان او نصرانیان اولیاء دوستان. قرآن خدا ویلی دینو از زمانگا پا دی بانی فخری چه زمانگا دا پلانی یهودیو کمت سرا دوستانه و تعلقات دیر خدی دی سایان و پلانیو کمت سرا زمانگ تعلقات دیر خدی پا دی بانی خلق لگیا دی فخر کئی خپلزانی کوشش خلق کئی که دا بلغاڑی نکار روان شی نو اجو دا خبر دا او دا هر چا وی خوخی یو مولانا سیب دیر زیاد ارمو بدی ویلی ما و تاوی یو خبر راتا کم ما یو سڑی بی اغس اخا دا امریکی وی زد ادیر ارزانی ور کئی یارا منگل وی تا واسر خبر رو نکئی ما شابا سیوی ما تازو گوری جیبا خلق گئی تاسو ما چې دینو عجیبا کار دې سړی دې سپنو نو بس دغه پورې ډېر لا دا از یو خبرې زه خو هم زماده په اغه ذات کې سمي چې کم ذات پیدا کړم ها کده دین په بنیادی او د قران او سنت د بیان په بنیادی نو ځان له خبره ده او پا دی بنیا چه زبا حال پی زمو داغی مزدوری با کما پیسی باتی گتم سوال نپیدا کی گی زید لوگی مرشم سوال نپیدا کی گی آن کرده دین خبره این منگو با دنیا بل سر تزو ازان لخبره دا خدا خو عجیبه کاری گنا هچی ویده او چی وی گوره نو چه سمر خلیکی نو اطول امریکا که ناسی ولې ټول خلک امریکا کې ناسي امنګ ته وای امریکا داسې ده او داسې ده او چې ګورې نو پلانېټ زده شنو یې امریکا کې وای پلانېټ زده شنو یې امریکا کې ده د سېبانو ټول خلک امریکا کې ناسي امنګ ته وای د اسلام دشمنان دي او د مسلمانانو دشمنان دي دورنګ چاړ کر یا کرنګ هوجا سراسر مو مو هو یا څنګه هوجا سم په یو طرف شه د څو دورانګي او دوروخيري جوړا کړل دا الله وايي اي والذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود من يهوديان او النصارى او نصرانيان اولیاء دوستان او نبی علیہ السلام خالف اليهود او النصارى دی یهود و نصوارا و مخالفتو کئی آغای چه کم کار او کم طریقه کئی آغا کار آغا طریقه مکوئی نو دی با آغا کار او آغا طریقه کئی چه کم یهود و نصوارا کئی او پیغمبر وی خلافی او کئی خالف الیهود و نصوارا دی یهود و نصوارا و سره مشابهت مکوئی دا آغای سره موافقت مکوئی مخالفت او کئی زګه دا غي طریقې غلط دي دا غي رسم او رواج غلط دي دا آغای آغا تازیب و طور طریقه غلطی دی او دیو ای منگ و ترکی علاکه و چه منگ دا آغای پشان شو زکا آغا شاعر وی که مسلمان نے ترکی جو فیرنگی بن کر یہ فیرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں چه دا مسلمانانو نا فیرنگیان جوڑ شو وی دا منگ ترکی اکڑا تو یہ پیرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نئی داوے دا پیرنگیانو ترقی لے جو مسلمان ہیں انہا پیرنگیان جوڑ شو داو پیرنگیانو ترقی اکڑا مسلمان خو نکڑا مسلمان خو با علا ترقی ہوکی جو دا پیرنگیانو نا مسلمان ہیں جوڑ شی علا باوی آدھا جدا تا پوستی ہوکا وایا بجوان کیا جدا خانہ کابلی دلے دا اپا هارا دره مرد با واشنگتن لندن تروانی عجیبا مخلوق ته سره حیران شو تا دیگوار خسو چه مسلمانان خوا دیسو چه مسلمانان خو امریکه ما که جدا با دنیا کنه داری دلی او چه گوره لندن ده واشنگتن ده لندن ده واشنگتن ده امونگ دوائی سامراج داسی او سامراج داسی چی دا سامراج ستا ویه دا خا کمال کئی سڑی دا خلقا بس دا زمونگن سادگان جل کری دی ٹولو دا سمرا چی دی سادگان ران جل کری دا سادگان دی مونگ سادگان نیو خو افسوس دار جوس تازو کمزای که نا دی نو آقا دی دا مونگ دا رسو نا سادگان نیو خدای دی مونگ تر پنی اجرو که لگونه که نی چې دې موږ ساده توبو خو دې اوجرو کې دې موږ سره کې دې لونه چې په پد او جداد دې اوجرو د خلک سادهګان دي او کنه دا اصل پویا خلک دي خو دې غوړي وسره لونه کې ني قسم دې چې دې دل دراشو زمونږ دې زمیدار سره په دې اوجرو کې کې ني کنه دا ځان و دې داسې بوله بوله ښکار شي چې ادارو لا کومه کمیونټي دا دلاجه کم دی نو کم خلق دی دا دی دا زین سمره تیز دی دا زان لا خبره دا چو دی نندر پای زان تا این خیر دی اوچه دو جد خطلی دی دا زان لشه دی اللہ را بولدت وی مکا وی وسر دوستانی اللہ وی بعضم بعض دای اولیاء و بعض دوستان دا بعضو دی اگه یو بل سپورٹ که یارم دی یهود اڑم دی عیسائیان سپورٹ کئی اقتصادی لحاظ سرا سیاسی لحاظ سرا او دارنگی نصرانیان لگیا دی عیسائیان یهود سپورٹ کئی او مکمل پشپنائی کئی پا هر فارم دی دنیا بانے پا هر یوزائی کے گور آغی سپورٹ کئی پشپنائی والا کئی حمایت والا کئی آغای وای آغای دیو بل دوستان دیو بل سپورٹ که یو تا با گزان وردن لکه چی دیو زما دوست شی زما بخپل شی بازم اولیاء و باز باز دا آغای دوستان دا بازو دی نو چی دی داوار پریده مرده دا مولیانو خبری دی پا دی بانی سم نکی گی وای سدی وای وای پا دی سم نکی گی وای واورا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ او آغا سوکا چه دوستی کوی داغی سرا مِنْكُمْ ده تاسونا مِنْكُمْ ده تاسونا وو خوچی آغای سرا دوستی کئی نفائن لهو مِنْهُمْ بس یکینا ناده ده آغای نده ستاسونا نده بیا خبری قرآن صفت والا گولا خبری سیووی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ او آغا سوکا چه دوستی کبی دائی سرا آمنكم دتا سنا فَإِنْ لَهُ مِنْهُمْ بس یکینا نا دے دا آغای نا دے دا یهود نصوارا و مسلمانانی نو ای صدی صدی وَإِذَا فَإِنْ لَهُ مِنْهُمْ کم دیتی او راس ودلا ترترینی و لزائی گا دا قرآن دا سه مندل غزار کرده ده که نا چه دای وطاو نوی چه دا کافر دی الله وای دې دا غی نه دی هغه چې څنګه دی بس دې هم هغه دې بس بیا ولته سوچ کو چې هغه څنګه دی دې هغه دې ته ګنجائش په کې پرې خو دا یا وای دا مولیان ډیر تنگ نظر خلک دی وای دې دې آیات ته وای ته وګورلونه دا د مولیانو خبره ده دا مولیان وای یاره جو گنجائش خو پکار دے گا نا دی آیات کی پیدا کزا تو گنجائش خو پکار دے گا نا ہاں چو مسلمان دا دینا نقصان نوی او دا مسلمان بدخوا نوی نبیاو درا تجارتی لین دین کولش حکم نم چه دا زلد دا تعلق دا منی او دا محبت او دا دوستی دینا آغا و سر نشه ساتھ لے آغا نشه ساتھ لے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ او آغا سوکن چه دوستی کدی دائی سرا آمنکم دتا سنا فَإِنَّهُ مِنُمْ بس یکینا نا دے دا آغینا دے اللہ وی ظالم شوکانا اِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَا يَعْدِ الْقُومَ الظَّالِمِينَ توفیق نور کئی کوم ظالمانو تا عبدالرحمن بابا وای نصیحت د درست جهان می وته وکړه هغه خدای به لارې کړه په لار نشو داغه نه الله توفیق د حق د قبلولو او د مسلې او د الله د حکم د اوریدو سلب کړه وې ته وایر دا خود قران آیاتونه دی ولې نه مانی نو الله وای ان الله یقینن الله تعالی لا یهد القوم الظالمین توفیق نوار کئی کوم ظالمانو تا یره اوس خو بو سره مسلمانان تعلق نه ساتي الله وی آو بالکل خو مرضیان بو سره بیام ساتي مرضیان بو سره بیام ساتي خد پیجنم د اصل لخاکی سو په ګوت ځان سنډي بل ترابا پته لګی کنه فطر الذین بس ویني با ته کسانو پی قلوب مرضون چه پزلونو داغی که مرض دی بیماران مرضیان منافقان دا مرضیان منافقانو دوائی اللہ وی دا منافقان چی دی کنه دی ببینه جو ساری اونا فیم چه جلتی با کئی پاغی که سر بور چی ہو دان بابا که ورو مندی دست چه نا مونږ ته ډېر غټ مشکلات پیدا کیږي دینه ډېر غټ اقتصادي مسلې پیدا کیږي زمونږه ټول چې کمزنو دارو مدار په غي باندې دي هغه مونږ لا ایر ډرا کوي قرضې را کوي دا ټول ارس زمونږه لا غي دي دا بس کوم دلته کې باندې شو بیا مونږه فطر الذین نوین با کسان فی قلوبهم مرض چه پزلونو دا غی که مرز دی یو ساریغونا فیم چه جلتی با کهی پا غی که یا قولو ناوائی وطا دا اللہ خبر دیوانو ری دا وی دیو چیسا منگا مجبوری دا سنگا مجبوری دا منگا لا بخپل اخپو نیو لار منگا چی دنو بخپل اخپو بانی ولار نیو خود این حساری منگا نشو کولی او تا سما سره جی یا کولو نا وایدای ا نقشا یری ګمونګا ان تو سی بنا دایرا دا جو برسیږي مونږ د مصیبت لوګي پامل شو مونږا امام رازی رحمت الله علیه وای منافقانو بوي جی ګوره يهود مونږ لا قرضې را کوي مونږ سره امداد کوي تاون کوي دا او کچری مونږ غي سره دا تعلقات منقطع کړل کټ کړل دا هو مونږ د لوګي مړ شو تب وای دی اوسنو بارکه نازل شوه دی ها اوس دا وای کنه وای بالکل دا خدا ک دې هوای تر تارکی د دور نه پاتې کړي چې تا ټول نمبر چې کم نن سترګې په امریکا لا ګولې دي کتا کې خود اعتمادی پیدا شوه وي تبنن د دنیا د ترقیاتی ملکونو په غړون باندې سب کې ولاړ وي کټو لمر دی هغه ته وکړل او هغه نه کار دی راړي او لاس ته پلا اسا چولې دی او دکاسه ناسه بس خود اعتمادی او خود انصاری چرته نه رااله چې ټول مرغی دا ګوري او هغه دا لدا حادثو دګه کردی درکای او یخ بنیاد دې په ملکو باسه یقولون نخشى ان تصيبنا دائره وای دا یریګو مونږه چې او برسیګو مونږه تا مصیبت مساله باندې بمواړي الله رب لذت وای وخبراشی الله به دین اسلام لفظ هور کی دا منافقان به دک کسی بیا سر بول ناسی دا غصی بناسی فاصل اللہ نظر دے چل تعالی ایاتیا بالفتح دا چه رات للباو کی ففتح سرا الله به دین اسلام لغلب ور کی اور کئی با اللہ تعالی او خبر رانیز دے دا خبره دانیز دی دا دغه دای کې د افغانستان کې ګرشوی دی نو دا پاکستانی آرمی وای مونږ سره چې کوم نه ډبل گیم کوي دا غي چې دا اصلاله چې پوز باندې راغو کړ دای دی یو غوسینه سو غوسه وا دای ته وی مونږ سره امدادو کوي چې موږ د افغانستان د بیزت طریقې سره وځو دای وته وا ونه ځای اون زای وی دا تاسو کوی اسنو کوی مساله به لا کوی دل دی و بیا سیو مونږه سکو ی دای ول سکو دای له اړل خیل اج ورزی او دای وی دا پات را پات ی دنم دغه دای کوتر کی کنه چې دل په یوم جو اندی لړ نشي اوس اغه زن نشي از دی دای دی مونږه او باسی دای یو باسی نه غوسه و داسل کې دادا غوسه و دادا دا آلته نه چې باغی بمباری کوله دا یو غصه وا گیر شوی دیاران چل والا نور دی چه دی افغانستان نه په کمه لاروزو دا وای نه عراق دی او دا چه دی نو نه آغا بل دی دا تا دا دی دای که گیر شوی تا پختنو میاز که راغلی وای بچو دا تا دا کمی وین سر راغلی دای با دیالا پریده چی دا غده که دی خدا شیره دا گتولو کی واتلش تره نگه خیری انشاءاللہ تعالی بکری گی ما کب تک خیر منائی گی پتو تو لگی خبت بدگیر شویدی خان فغسل لاؤ نظر دے چی اللہ تعالی ایادیا بالفتح دا چی رات للباو کی ففتح سرا او امر من عندي یا په بل یو حکم سره د خپل دربنه یا په سبل معاملې راشي په دې باندې به یو بل څه آسماني چرګ را پریوزي الله تبارک وتعالى به اوږي تګيږي او بد حال به وي نو پایوس به هو نو او باګردي دا منافقان دا منافقان خو په دې اسره کې ناسو چه دا مسلمانان که خیری بس ختمی دو واله دی بیا با زمین دا یار اطراح ختمشی چه من کلا دی پلا گورو کلا غی پلا گورو بیا با یا مخیده شو که دا مسلمانان دا میان زوزی یا دی پلا گی خدا را چه دا مسلمانان با ختمی گی نو اللہ وای پا یوسفی هونو بگردی دا منافکان علام اثر رو پا غصا چه دی پت کلی دی فی الفسیم پزرنو قلو کے نادمین خپیمانی کون کی بیا بخپیمانی چاہی دا مونگا سمرا پا غلط تیمائی کی مبتلاو دا سوشو او شردائی دا وار خطا مند تڑیووی نکانا دا وار گزر دی خطایی و بدا دی منافکانو نا مسلمانان بایووار و دې پلانې سیم خو به مونږ ته دومره غټي غټي خبرې کولې وای دې ته کافر مالګرو ها ويقول الذين او واي با کسان امنو چې ایمان راوړې دي اها اول الذين آیا دا کسان دي ها دا کسان دي اقسمو بالله چه قسمون بے خوڑل پا اللہ باندی جادا ایمانیم سخ قسمون اخپل سوی اللہم لمعکم چی یکینن دی خام خاد تاسو سر دی اوهو دی خو مونگ تا قسم خوڑو چی مونگ ساسو ملگری ہو و دی خو ندی یهود و نصاراو پا دی شکست بانی مردی و دا بیمان و خدا سی و دی خو مونگ تا بی ساسو ملگری ہو دا و دا غی ملگری دی وی دا سنگا چل الله وی حبت دا معلوم مسلمانان وی وی و دې وجی جو ما تنرا ته موږ درو په صاحب کې نو لړ هغه بل ګال چې موږ در حج لنګ تلو اچرو چې به ونی وای ما خام به روزه موږ در ما تولا الله وای دا ارسي دولري دا ارسي دولري حبتت معلوم بربادي عملنا ددای فاصبحوا خاسرین پس وګرځیدل تاوانیان نو الله وایا ایوه الذین آمنو یردا الله چوی دې سره ملګرتیا مو کو یو دې سره مکه گئیو نو دې باندې با دا الله سے پورا نیمګړی نو نه نه الله وای نه نه اس پورا نیمګړې مینه دا کتو زرا شوې دا الله دربانې اس نروانیږي یا ایوه الذین آمنو اے ایمان والاو مَن یرتد منکم آسوکا چو گردید پشاشو دا تاسونا عن دینی دا خپل دین لا یهودی شو نصرانی شو دیدین شو مذہب پری خود نده اولا کنو سپارت خانی تا درخواست کی گنا وی جی ما تا وی ده ملک ده انتحا پسندو نوی خاطره ده ده که مالا مو ویزار آکرن ده غیوی رازه سیاسی پناه بدل در کو ده ده حال ده که تلینو یهودی یا عیسائی یا یهودی یا عیسائی اچه دل ده راشه مرشنو خلو کوی پلانه مرده جنازه ده ولکه رازه جنازه کی گی مولتا دو ده ده کم ده جنازه کی گی الله وای فصوف آیات الله بكم زردا شراب ولی الله تعالی داس یو کوم یو حبوم چې الله با مینا کوي دا غي سرا غي بل شریعت پابند وي صحیح مسلمانان بوي د الله په دین بازار قرباني و یو حبونو او غي با مینا کوي دا الله سرا دا الله په حکم به قربان خلکی داس بي سنگ بای اذلتن علی المؤمنین نرمی کون که باوی با مؤمنانو دا سپت بیخان دانا چه بسار چا دا بداسی خوٹی خوٹی سرگ رایستی یا خرش پرش پایی یا استاجی ملکت دا سی که خودی دی پنی غوارو تا طریقه دا نا تا دی جمو سرطیم کوی مونگا پا باندی دا سری دا اگر بریان در یعنی جا خدای سو خبر کوما دا استاجی وجگین ده ما تا کنزل کس نا اگر بای زیرانا ننمی دن تا پوسو که بیا بدن نکوما نبیا چی ده پلار رازی و یه را دا پلانه ما تا را اڈو گورا دوا سلام نکی نو اگر استاجی سا دوا سلام تا تا را دا خبرو دا شان نی سیڑیا دا سی طریقه دا دیتا زوام کرنا کل را وزی ده دی کوتا گولی دی جمعتونو نا دی پختانو زر پا دی اجروکی دی بیوٹو کنگی که نی کرنا کلا دستی دی پتو پلا چا کر لگوی دی سر لکی نی را کی نی چه لگ دا خویونا ملغانی بلدیگی را بلدیگی بل دی آغر جمعت پا کوتا گئی که بدا سناس دی آواز تبا چه تا انسانا اینی لی دی خوش سو گوه در خوارا که اینو یا اللہ را از غلی بی دا خو پدی نکی تاو طریقه ندنو تراش او گورا قرآن وی اذلتن علی المومنین نرمی که انکی باوی پا مومنانو بانده مومنانو سر بی مینا محبت ای سر بی نرمی بانده پا مینا محبت بانده خبری کهی اغزتن علی الكافرین سختی که انکی باوی پا کافرانو بانده چه چا سر مقابل راشی پا دا نه چې اندو دی پا دیلار اکیونی دا غریب هاو دا غذای کنی و سا پیڑه دو باسی نا نا نا نا نا دا خبر دارتا نوی سریا د میدان جهاد خبر الا اغه تا د خپل موقف خبر الا په خپل اصول باندې د دین اسلام پاغه باندې په سختي سره درېدو خبر الا دا کار وی عزتن علی الکافرین سختی که انکی باوی پا کافرانو بانی بل بس گئی یو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد با کئی پلارا دا اللہ تعالی کی نوی دا خوی دا شد کردو ای ولکا پا دی ٹول دنیا کے لکا جہاد روشتے رہنا چارتا اچھا دا نشتے نبی علیہ السلام چوی جہاد با تر قیامت جاری نو چارتا خوشتے کا نا چې پیغمبر ویلو چې تر قیامت به جهاد جاری نو چه به غوښته کنه دی خود ټول دنیا مجاهدینو ته دهشتګردوي نو دې سره بس کو دا بس کیږي وای دا د امریکې د خوشالولو لپاره وای سړیا ها دا خبره ده یو جاهدون فی سبیل الله جهاد به کوي په لار د الله تعالی کې و سوگ بوتا دیشتگرد وی سوگ بوتا تخریب کار وی سوگ بوتا سوی سوگ بوتا سوی اللہ وی ولا یخافون لومت لائم او نبا یریگی دا ملامت یا کونگینا دا هر برائی او دا هر کافر ظالم خلاف چه جنگی گی اغا مجاہد دے ہاں دادا چه دا اجیاد اغا اصول بزدکے او داغه دلاندې به جنگيږي دا نه چې ارسه بدلې دا کارونه کې او غشته الحمدلله پويږي هغه د جهاد اصول باندې هغه جهاد کوم کې دي هغه اسلامي معاشره د مسلمانانو معاشره د نقصان مرسي داغه د اصلاح کوشش کوي ذالک فضل الله دی وای دا سپه غضب وخت دی الله وای نسړیا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالی دے یعطی من یشا ورکوی دے لرا چاہتا چخوا غیشی دا اللہ فضل لوایا دا اللہ غضب ندے واللہ واسع علیم او اللہ تعالی فراخی کون کے دے کتوائی چیچی دی دنیا سر بزما دا تعلقات کٹ شی دا بس څنګه چل کیږي نو الله فراخی کون کې دے الله بدل دې دې سم کنه سونه راو بج سونه دا د پاکستان دا غونه بدل الله د سترو زرو کی دا دینه ما د کویلې په دره باندې زای باندې سونه را شروع شي دا الله کوي او د عرب په زای بدل الله په دې ملک کې تیلو ذخیره راو باسي دنیا برد الله تبارک وتعالى محتاج کی او دا زمکا با دی پسلونا او باغونا را شروع کی واللہ واسعون او اللہ فراخی کون که علیم پواده نیچی دنیا چه زمانگا دشمن شی نو اللہ و عزت دوستیم کنا انما ولیکم اللہ خبر دادا دوستا سو اللہ دی خان و رسولو او پیغمبر داغ دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي الذین هغه کسان یقیمون الصلاة چې پابندی کوي د مزونو و یؤتون الزکات ورکوي زکات و هم راکعون او یې غیر رکوع کوون کې الله تعجزی کوون کې او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما خبر دادا وليكم الله دوستاسو اللہ تعالی دے ورسولہ او پیغمبر دے اللہ تعالی دے والذین آمنو او آکسان چی ایمانی روڑ دے الذین آکسان یقیمون الصلاة شکایم وی مز ادا کوي مز پابندی کوي د مزونو ويؤتون الزکات اور کوي زکات وهم راکعون او وی دی رکوع کون کی ومن يتول الله اواسو کن چی دوستی کوی دن اللہ تعالی سرا و رسولو او د پیغمبر دا غسرا والذین آمنو او دا آغا کسانو سرا چی ایمان روڑ دے فا ان حزب اللہ بس یکینن ڈلا دا اللہ تعالی هم الغالبون دیدی غلبا مندن کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین من سیئے کسان اتخذو چنسل دے دینکم دین ساسو هزوان قوشت سرا ولعبان او پلب سرا من الذین دعا کسانونا اوتو الكتابا چور کل شویده اغیتا کتاب من قبلكم پخواستاسونا والکفارا او کافران اولیاء دوستان واتقوا اللہ یرو قید اللہ تعالینا ان کنتم مؤمنین کشریئی تاسو ایمان راولن کی و اذا نادیتم الی صلاتی او کلا چه تاسو آواز کوئی مستا اتخذوها حضوان انونسی اغیلرا پتوکو سرا ولعبان او پلبو سرا ذالکا دا بی انہم ووجاد دی چی یکینن دی قومن دا سی قوم دی لا یعقلون چی عقل نلری قل هو دیتا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب هل تنقمون منا تاسو بد نگنی زمونگنا الا ان آمنا باللہ مگر دا خبرا چی ایمان روڑ دے مونگا و وحدانیت دا اللہ تعالی و ما انزلا الینا او پاغسا چراو لگل شو مونگتا و ما او پاغسا انزلا من قبلو چرا لگل شویو دا دین مخی وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اپوئے شئی چی یقیناً زیاستا سنا فاسقان دی قُلْ اُوَایَا زَمَا پِغَمْبَرَا هَلْ اُنَبِّئُكُمْ آیَا خَبَرْ دَرْكَمْ تَاسُتَا بِشَرِّم مِّن ذَلِكَا پڑیر ناکار سراد دینا مصوبتن عند اللہ فبدلی دا طرف دا اللہ تعالینا ملعنہ اللہ اغسوک چپلا ندکڑوی اغا اللہ تعالی وغزبا غلیه او غسے کڑیوی پاغ باندی وجعلا اگر دولیوی منهم الکردتا داغینا شادوگانا والخنازیرا او خنزیران وعبدت واغوتا او بندگی کونکی دغیر اللہ غلامان بندگان دشیطان اولائکا دا کسان شرم مکانن بطر دی پا درجہ کی واز واللو او دیر سخ گمرا دی ان سوائی سبیل دا برابر لارنا و اذا جاؤکم او کلا جراشی داستا قالو نوائدئی آمنا ایمان روڑ دے مونگا وقد دخلو بالکفر او یقینن دی راغلیو داخل شویو سازم فلتا سرد و کفرنا وهم قد خرجو بی او دی یقینن و تلیدی دا کفر سرا واللہ اعلم اللہ تعالی ڈیر خفوئی گی بما یکتمون پاغس چدی پٹوی و ترا کثیرم منہم او وینی بتا ڈیر زیاد دینا جو ساری عونا چی جلتی بکی فی الاسم فگنا کی بشرک والعدوان او پا ظلم زیادی او پا بیداد کی واقلی مصحت او پا خوراک دید حرامو کی لبی سما کانو یعملون دیر بد دیا چه دی عمل کئی و اوام باب دی سورة المائدہ کی اللہ تعالی زجر ورکئی و موالات پا دوستی او تعلق دی آلی کتاب باندی او الله تبارک و تعالی زورنا ورکی مومنانو تا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ایمان والو یهود او نصارا چې دی هغه دوستان منی سي دا غي دی یو بل سره په خپل کې لین برابر دی او په تاسو کې چې چا دا قسم کار وکړه دا غي سره دوستانیا او ساتلا نو فإنه منهم یقینا هغه دا غي نه دی او بیا دا غینا بعد الله زجر منافقانو ل ذکر کو کدی تا داسې کسم خبر او شین وای سیب مونګه یریګو سو مصیبت بر اتر اورسی په مصلہ باندې بواوړو الله تبارک و تعالی فرمایي ذکر کای جساسو اصل تعلق او دوستانه اغاد الله سره دا یعنی ساسو تعلق د پاره ځای چې دی اغه الله دی ساسو تعلق ځای چې دی اغه پیغمبر دی او مؤمنان دی تاسو به الله سره تعلق ساتئ پیغمبر سره به تعلق ساتئ مؤمنانو سره به تعلق ساتئ او مؤمنان هغه چې یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة چې هغه جانی او مالی عبادت د الله تبارک و تعالی کوي دا نه چې په خلی مسلمان وي او د مصفا بندی نوی زکات نور کئی مص کول چه دی اغه دو وخت زای کول گنی او زکات چه دی نو اغه دو مال تو بایی گنی اغه تاوان گنی او اغه ٹیکس گنی اغه عبادت نگنی یو دینی او شرائی فریضه نگنی نو اغه پا خلیبان زان تا مسلمان وی نو وی باسه او چې کله الله رب العزت وای تاسو ما سره تعلق جوړ کو زما پیغمبر سره او د مؤمنانو سره نو د الله رب العزت په ډاله کې براشي یعنی هغه خدایي پارټي کې یو سره په هغه کې ځان شاملول غواړي نو دا غیر پارا اغا شرطونا اللہ ذکر کئی وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او اغا سوکا چه دوستی کوی دا اللہ سرا اللہ سر دوستانا جوڑا کڑی دا اللہ سر دوستانا دا چاہی خبر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون دا الله دوستان چې دی هغه مؤمنان وي او هغه تقوادار او پرهیزګار خلک وي په دې باندې وي او سړی ولي الله نه جوړيږي چې غټ غټ سترګې وي تورې کړې سړیا یو لوی سادر به ځان نه تاو کړی او لوړ به وسخی او چیرړې به ځان ته تړلې او چې ګوره وته نو پتان دی به ځان لار انجم اخلي وې دار سي دو سره اسی دو سره کم ځای ځان له پتان دی باندې رانجم اخلی تنده زن لطور کرده ایه نو آقا و خلق و خلقو ده شوکه ای اچه ای رگی نزه سیده دیر لگو ما و ده اللہ تا دیر نزه شوه ای ما داشه نده ولی اولا دیتا نوه ای الله وی الذین آمنو آئی کسان چی ایمان روڑ دے وکانو یتکون او چی اغی زان بچ کئی تقوائی بکی دا اللہ یرڑ کی غیر شرعی کارونو نا دا دین لخلاف کارونو نا زان ساتی آغا دی اولیاء اللہ دا اللہ دوستان دے جے غل او ڈاکو دے نه جوړ شي او د خلکو ایمان لوټي وېدا الله والا دے او ډیر لوی ولی الله دے اچه بانګ جمعات کې ویل شي نو خلک جمعات روان شي پیر سے پزای نازي پیر سے ابنزي یارا پیر سے بس نو سو کوئی دے باطن کې مسکای او سو کوئی نخپل کور کې مسکای نو خدای کو سره نه لګي جمعه سره نه لګي هو ایدا ولی اولاد د الله دوست وي الله وینا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون چې ایمان او تقوا به ګراشي نو دغه الله سره دوستانه او تعلق جوړې دي شي او تقوا دیتا نو ایو چه تاو پڑکے والی او سپین سادر بری زان نتاو کڑی اکتا کتا بگوری نبا چا تا سلام کیو نبا چا سلام علی ایو قدم با اس دیو یو قدم با پینزمین تا باد گدیو زان با دیرا کڑکای کڑی او کڑکا شرک بری زان نجوڑا کڑی ادا را ٹیٹ بروانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو ځوان ولید او هغه ځوان چې داسې راټیټ ولاړو راکرونټي داسې روانو هغه خو یو نر سړی و چې دا مرض بچا کې و چې دا غلې غلې او پوس پوس بګرځېده کنه نو هغه به ډېر بد شو زګه چې مسلمان ځوان چې وی هغه خو مجاهدی هغه خو چې دینو بس بڑی راخکلی او منډه وای دا الله دین کار پسې نو هغه لاس یې وته وی دی غواره شه دې بیمارې یې نه جی لکه مطلب دا چې تقوا له بګی جی دا زګه چابک خو هغه زغه وکنه و چې دا سی او دوا چابک یې ووی نه غزا تقوا دې ځای وی دا سی رل ته اشاره وکړه یې تقوا دې ځای دا پر اخی کې دو باندې تقوا نه چې تا بزان را ټیټ کړی او دا سی بل کدی بیمارانو ګرځي بیمار خو نه وی نه ګرځا دې ته خو تقوا نه وی الله وی ان و من يتول الله ورسوله او هغه څوک چې دوستانه ساتي دوستانه کوي د الله سره تعلق ساتي د الله تعالی سره ورسوله او د پیغمبر دا سره بچی د الله سره د دوستانه ای نو کور کې خو بیا غم خادي او معاملات د قران او د سنت مطابق کنا زګه چې د الله سره تعلق جوړ کړي دی کنا زګه چې کومه پارٹی سره چا تعلق نه د هغه پارٹی جانډې په کور ولاړی وی کنا او بیا چې دا هغه جلسې نو هغه څه کپڑے مچولی وی دا څه کنا دا خو یو عام خبر استاد په تجربه کې دا نو چې دا الله پارٹی کې نو بیا به دا هغه جامع چولی د قران او سنت دا غم او خادای کې او بیا دا هغه پته لګي چې دا د الله سره تعلق دی چې دا غم او خادی به د قران او سنت مطابق الله دې کی ډیر غران دا ما وته سنجل بګي ویجی ټول خبرې دی خې دي خو کور کې لوګونه کار ګران دی وی زمونږ زنانه وای چې مونږ به داسې وعده نه کوو داسې وعده خو غمی ما وی چې د پیغمبر سنت د غم وای نا مسلمانی ایته مسلمان وای ومن يتول الله ورسوله او هغه څوک چې تعلق ساتي دوستانه ساتي د الله سره او د پیغمبر د هغه سره والذین آمنوا او هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړ دی د په خدای پاټۍ کې راغې کنه دا خدای پاټۍ ده فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ پس یقیناً ډله د الله چې دا هغه دی غلبه موندونکي دا ګوره دا ولا اوس حزب الله ولا لا د الله ډلې ولا لا آئین تیاری کنه چې دا خدا وي چې دوستانه به الله سره وي مؤمنانو سره به وي او د الله د پیغمبر سره به وي اتیشتمه زیپاره کې تاسو ګورئ اتیشتمه زیپاره د لومبنه سورت چې ده سورۃ المجادله د دې اخیری آیاتو ګورئ اخیری آیات الله ویلا تجدو کومن دا خبره لگا ګرانه شو الله دې رحمان دې رحم وکي دا آیات لوګونه خو په غور واوري ها الله ویلا تجدو کومن نب ممیدا سیو کوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان براړی آی چې ایمان راړی په الله تعالی او پر ذی رسی باندې یعنی یو داسې کوم چې هغه مؤمنان وي ایمان په الله او په قیامت وي نو داسې کوم با چریم نمومه یوادون ملحد الله چا غیب مینه کئی دا آغا چا سرام چا غیب مخالفت خلاف کئی دا اللہ و رسوله او دا پیغمبر دا آغا چا دا اللہ دشمنوی او دا اللہ دا پیغمبر دشمنوی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر خلاف بر سر پیکاروی د الله سره جنگ کوي د الله د پیغمبر سره جنگ کوي خلاف د الله او د الله د پیغمبر کوي چې مؤمنینو د هغه بعد سره مینه نه د سره به تعلق دوستانه نه دی و چې زمونږه خو بغیر د دینه گزارند کیږي کنه ها الله وای اگر چې دغه مخالف د الله او د پیغمبر ولو كانوا آباءهم اگر کوي غیب لاران دی اگر کوي پلار دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په جنگ کې یو دل تر څو کو د پلار نه هغه ته بیا مخې ته شو بیا یې نه تر څو کو بیا او چې په دریم دل بل مخې لراله او تاو شو وته سره دی هغه ته وښته یته ده نترس کو مترازی درسد الله دین ده پارا کنه ګران کار دی کنه او کته کا پاره نو زمازی ګاره نه خدا وای او ابنا اوم یا زمان د دیوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او تزی وای بابا غزوه بدر کې په یو موقعته زما مخله راغله وي زما لاس در باندې سورو خو ما د نړو اغوتې واوره بچې په الله مې دی قسمي که زما مخله راغله وي زما د تورې لاندې راتلی نو په خدای قسم چې سر مې د نه غوسو پیر بی هم سی یه ګیله هی که وفاداره نه بیا هم خلک لګي نو په هغې باندې کلمونه اوچتی او د هغې باره کې لیکل کوي خمینی لیکلی دی وی دا دوارا منافقانو شیخین دوارا یادی لنبنی خلفا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او غر دی امام دی مذہبی رہنما وطا وی او روح اللہ آیت اللہ وطا وی او امام خمینی وطا وی او دا غدا لیکل دی کشف الاسرار وګوره کشف الاسرار کتاب دی وی ګوره پته برتهول کی چې سب کواسیات به لګلی کلی دی الله او اخوان او ما یارونا د دیوی او عشیرت او ما یا د خاندان د ټبر د دی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان الله وایدا کسان رجستر کړه دې د دی پزلون کې ایمان کتابا نکلې دې رجستر کړه دې الله وی ردای خلکو دی زرونو کې ما دا ایمان رجسترد کړی دی دا مې پکې درج کړی دی در دی په زړه لیکل شوی دا ایمان څنګه خلکو وې ځکه خو الله وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کدی خلکو ایمان راړه آغا سي څنګه چې تاسو ایمان راوړل دی او زما د پیغمبر صاحب او فقد تداو نو بیا کینا نا چه دی بیا صحیح لار مونده دا آغا سی ایمان آغا سی ایمان براره دا سی اولائی که کتبا فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منو امزبوت کرده دی لرا پر احمد سرار طرف اخفلنا و یدخلوم جناتین دنیا کی اعلان ده دا چې داسې وکې نو داسې به کېږي خو دې د پاره به زړه لویه که نه د زړه لویه هغه یړم دي مسلمان وژني د چا دپاره هغه دشمن دپاره هغه چې د ده دشمن دی ره د نیکه دشمنو او د هغې سره چې دی نو 200 کاله جنګ کړی و او نن یې هغه خپل کړی دی نه ستا خپلېدی شي استغفر کې دی شي کوم لري کې دی شي الله رب العزت وای ويدخلهم جنات او داخل بکې دی لرا داسې باغونو ته تجري من تحت الانهار چې بهږي والاندې دوونو داغي ولي خالدين فيها هميشه به اوسېدونکي وي پای کې رضي الله عنهم رضا دی اللہ دی نخوا اللہ دی خوشحال دی اللہ دی راضی دی خودی دی ندی راضی شیعگان دی ندی راضی و دی شیعگان و متاثر خلق او دی شیعگان و ملگری اغیی دی ندی راضی شیعگان دی ندی راضی او دی شیعگان و ملگری اغیی دی ندی راضی یو ملگر را لی مرغوز که میتی یارا دا سڑی ما اپکی نا ما ولی دا کم سڑی وی گونا مڑا تی شاری که ماو تاوی تی نوم والا نو گیر چا پیر او گدل می مڑا مولانا سی بیا دیکن انو مای سمو آیا بیا بولالا سی مای سمو آیا مای نوم نده غصه تو خو بیواخ لیکن تو خو بیوالی حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تی اور غلط کام با ہر حال غلط ہے و خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو اسے خامخا اپنی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے. کتابوں قتل ہے چاہتا کتابوں قتل ہے دا خلافت و ملوکیت کی کنین زب بیا تعالی شے جرم دار کوم دا بجرم دار کوم حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تھی اور غلط کام بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو کہ صحابی کڑے ان تو دا غلطی